sang purnama, tak seindah hatiku yang sedang dilanda asmara. Walaupun bintang kedap-kedip jauh di angkasa biru, tak seindah hatiku yang sedang melepaskan rindu. Lagi.